Nie wiem, co słuchacze nasi robią jutro, ale gdyby byli gdzieś w okolicach studia imienia Agnieszki Osieckiej, to zapraszamy. O 18:00 startuje spotkanie z naszymi bohaterami. Kasia Puzyńska, Igor Brejdygan, Łukasz Orbitowski, Marcel Woźniak. Ja z Gotsłowem. 17:00 w piątek. Najważniejsze informacje w serwisie. Artur Ewertowski. Łukasz Rz. Podejrzany o spowodowanie śmiertelnego wypadku w Warszawie. 3 miesiące spędzi w areszcie. Sąd przychylił się do prośby prokuratury. Na lewicy coraz mniejsze nadzieje na wolną Wigilię jeszcze w tym roku. Posłowie winią o to tempo sejmowej maszyny. Polska gospodarka nadal na podium. W przyszłym roku ma być jedną z najszybciej rozwijających się w Unii. Jest 3-miesięczny areszt dla Łukasza Rz., mężczyzny podejrzanego o spowodowanie tragicznego wypadku w Warszawie. Zdecydował o tym sąd. Dzisiaj został on przesłuchany i usłyszał zarzuty. Przyznał się do winy. Grozi mu do 12 lat więzienia. Łukasz Rz. W połowie września doprowadził do wypadku na trasie łazienkowskiej. Miał jechać ponad 220 km na godzinę. Zderzył się z autem jadącym przed nim i zabił kierowcę, a jego żona i dzieci zostali ranni. Wigilia będzie ustawowo wolna od pracy, ale już raczej nie w tym roku. Projekt Lewicy jest po pierwszym czytaniu w Sejmie. Skierowano go do prac w połączonych komisjach gospodarki oraz rodziny i polityki społecznej. Tempo pracy nie pozwoli jednak na wejście w życie tej ustawy jeszcze w tym roku, zauważa poseł Lewicy Tadeusz Tomaszewski. Będziemy też analizować to już w poniedziałek, również na komisji rodziny i polityki społecznej. Chcielibyśmy, żeby to udało się jeszcze w tym roku. Ale znając procedury sejmowe, może być to trudne. Jestem przekonany, że w przyszłym roku to na pewno się wydarzy i zaznaczam, Lewica nie zgodzi się, aby ten kolejny dzień wolny był kosztem innego dnia wolnego. Projekt Lewicy popiera opozycja. Podpisanie takiej ustawy zapowiedział też prezydent Andrzej Duda. Polska 2050 uważa, że ustawowo wolna od pracy Wigilia to straty dla gospodarki i biznesu. Serial Collegium Humanum dopiero się rozkręca. Wczoraj zarzuty usłyszał prezydent Wrocławia Jacek Sutryk, a także europoseł PiS Karol Karski. Mają one związek ze sprawą uczelni, która handlowała prestiżowymi dyplomami MBA. Na tych osobach ta sprawa się nie kończy, mówi nam Renata Kim z Newsweeka, która jako pierwsza opisała nadużycia. Wszystkie osoby, z którymi rozmawiałam, wymieniały mnóstwo nazwisk. Nie mogę ja ich wymieniać, bo nie mam żadnych dowodów. Prokurator też mówi, że dopóki nie ma zarzutów, nie ma zatrzymania, nie może ich wymieniać. Natomiast myślę, że będziemy jeszcze długo oglądali ten spektakl naprawdę ze zdumieniem. O maszynce do produkowania fałszywych dyplomów powiemy więcej za kilkanaście minut. Zapraszamy do trójki. Polska gospodarka będzie jedną z najszybciej rozwijających się w Unii. To jesienne, optymistyczne prognozy gospodarcze z Komisji Europejskiej. Lepsze wyniki mają mieć tylko Malta i Irlandia. Jak donosi nasza korespondentka w Brukseli, w tym roku Polska również utrzyma miejsce na podium. W tym roku polska gospodarka odbiła. W ubiegłym rozwijała się w tempie niespełna 1%. Teraz to tempo będzie 3%. A w przyszłym roku wzrost PKB będzie na poziomie 3,6%. W obu przypadkach to bardziej optymistyczne prognozy niż majowe przewidywania komisji, poinformował unijny komisarz do spraw gospodarczych Paolo Gentiloni. Konsumpcja prywatna ma być głównym motorem wzrostu w Polsce obok dużych inwestycji finansowanych m.in. przez Unię. Nie dla wszystkich w Unii ten rok będzie tak dobry jak dla Polski, bo aż 5 krajów zmaga się z recesją. To Austria, Estonia, Finlandia, Irlandia i Niemcy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Wezwał Putina do zakończenia wojny i wycofania wojsk. To wiadomo o rozmowie telefonicznej kanclerza Niemiec Olafa Scholza z rosyjskim dyktatorem Władimirem Putinem. Doniesienia z Berlina śledzi Adam Kurczewski. To pierwsza rozmowa Olafa Scholza z Władimirem Putinem od 2022 roku. Kanclerz Niemiec zdecydował się na nią w momencie, w którym stoi na czele mniejszościowego rządu i wiadomo, że za 3 miesiące odbędą się wcześniejsze wybory. Jak przekazał kanclerz Niemiec w telefonicznej rozmowie z prezydentem Rosji, nakazał mu zakończyć najeźdźczą wojnę w Ukrainie i wycofać z tego kraju swoje wojska. W ten sposób Władimir Putin miałby pokazać, że jest gotowy do negocjacji z zaatakowanym państwem. Przy czym te negocjacje mają prowadzić do sprawiedliwego i trwałego pokoju, jak napisał Olaf Scholz na platformie X. Rozmowa trwała godzinę. Szef niemieckiego rządu uprzedził o niej ukraińskiego prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Z Berlina Adam Gruczewski, Polskie Radio. Cenny zegarek podarowany Johnowi Lennonowi przez jego żonę Yoko Ono i skradziony po jego śmierci nie należy do nabywcy, który kupił go na aukcji. To wyrok, jaki zapadł przed sądem w Szwajcarii. Zegarek Patek Philippe, którego wartość ocenia się na 4 miliony franków szwajcarskich, Yoko Ono dała w prezencie Lennonowi w 1980 roku na jego 40 urodziny. W 2006 roku został on jednak skradziony przez tureckiego kierowcę wdowy po artyście. W końcu na aukcji kupił go nabywca z Włoch. Batalia sądowa w tej sprawie trwała 10 lat. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem audycji jest Orlen. Wiadomości sportowych znaczy i do nich teraz biegniemy. Nie wiem, czy od tenisa zaczniemy, czy nie, ale ostatnio było groźnie. Było groźnie. Mecz przerwany w tej chwili. Iga Świątek gra z Paulą Badosą. 4-1 w trzeciej partii. Polka prowadzi, no ale to duże emocje i tak, bo przypomnę, to pierwsza runda finałowego turnieju o Puchar Billie Jean King, czyli nieformalnych mistrzostw świata zespołów narodowych, żeńskich zespołów narodowych. Stawką meczu z Hiszpanią ćwierć finał tych rozgrywek. Łatwo nie jest. Iga pewnie wygrała pierwszy set i to do 3. W drugim przegrała po tiebreaku. Trwa trzecia partia, tak jak powiedziałem, i jest 4-1 dla Polki. Wygląda optymistycznie. Wcześniej Magdalinety po horrorze wygrała Sarą Sorribes Tormo. Pojedynek trwał blisko 4 godziny, ale zakończył się zwycięstwem Linet 7-6, 2-6 i 6-4. W Turynie trwa turniej finałowy ATP. Niemiec Aleksander Zwieriew pokonał Hiszpana Carlosa Alcaraza 7-6 i 6-4. To mecz grupy John Newcomb. Tym samym Zwieriew zapewnił sobie awans do półfinału. Dziś w planie jeszcze jedno starcie. Norwek Kasper Rudd o 20.30 zagra z Andrejem Rublowem. O 20.45 za to w Porto mecz polskich piłkarzy z Cristiano Ronaldo i spółką przed konfrontacją w Lidze Narodów. Filip Jastrzębski. W październiku na Stadionie Narodowym Portugalia była znacznie lepszą drużyną. Rywale pokazali nam, ile jeszcze mamy do poprawy, choć selekcjoner Michał Probierz jest innego zdania. Nie zgodzę się z tym, że to był jednostronny pojedynek, nie zgodzę się z tym, że my byliśmy totalnie bez szans. Oby za tymi słowami dziś wieczorem poszły czyny. Mają w tym pomóc dwaj młodzi liderzy naszej kadry, Nikola Zalewski i Kacper Urbański. Wiemy, przeciwko komu gramy, wiemy, jaką mają jakość. Zapowiada grający na co dzień w Bolonii Urbański. Chcemy po prostu zagrać swój mecz, to co przygotowywaliśmy. Analizowaliśmy bardzo dobrze Portugalczyków i wiemy, co chcemy pokazać. Odważną, ofensywną grę, która ma być wizytówką tej reprezentacji. Za to postawa defensywy często woła o pomstę do nieba. Starcie z Portugalią to dla naszych piłkarzy idealna okazja, by się poprawić. Początek meczu o 20.45. Transmisja w TVP Sport i w programie pierwszym Polskiego Radia. To mówił Filip Jastrzębski. Jeszcze raport z Katowic. GKS pokonał Koronę Braszow 9-2 w trzeciej rundzie Pucharu Kontynentalnego w hokeju na lodzie. I jeszcze zaglądamy na tablicę wyników na Torwarze. Trwa tam bowiem Kawaliada Tour, pierwsza odsłona i konkurs dużej rundy z przeszkodami 145-centymetrowymi. Konkurs z rozgrywką i do rozgrywki właśnie awansowała tymczasem trójka polskich duetów. Michał Kaźmierczak na Hesmarze, Mściwo i Kiecoń na Cicero oraz Zuzanna Golicka na Forflix. Do tematów hipicznych wrócimy lada chwila. Zapraszamy do trójki. Sponsorem audycji był Orlen. Panie redaktorze, jeżeli chodzi o pogodę, to co tam? No, spójrzmy na razie na Tatry. Jak ja bym chciał być teraz w okolicach Zakopanego, pewnie dobrze ubrany przygotowywał się na jutrzejszy spacer po górach. Tylko jeżeli macie to bliżej przed sobą, szanowni słuchacze, to proszę o to, żebyście pamiętali, że mroźno, że ślisko, że parę centymetrów śniegu już jest, że te szlaki nie są najbezpieczniejsze. TPN prosi, uważajcie na siebie, bo poślizgnąć się można łatwo, ślizgawica dosyć duża. No i chmury też nisko wiszą, więc to nie jest najlepszy czas. Co do innych regionów niż Tatry, czy w ogóle góry, będzie się przejaśniało na południu, na południowym wschodzie. Może pojawić się słaby deszcz. Bliżej gór może pojawić się słaby śnieg. Wysoko w górach spadnie śnieg, ale niewielki. Powinien szybko znikać. 3 stopnie, 9 stopni, czyli minimum, maksimum. Co do jutra bardzo podobnie. Sporo chmur. Mogą pojawić się przejaśnienia i to takie większe na południowym zachodzie i na południu. Na północy lekka mżawka. Proszę na nią uważać. Rano jeszcze, z uwagi na pogodę i na to, jak różnie będą wyglądały temperatury, może pojawić się mgła. Ona ograniczy widoczność do 200 metrów. Temperatury jutro od 0 do maksymalnie 7 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 22 i 7 trójek to jest numer do nas w sprawie każdej. Mogą się Państwo odezwać, a teraz dajmy sobie chwilę na muzykę. Take a break. Może to jest sprawa, ta, o której powiemy za chwilę, która sprowokuje słuchaczy do zadzwonienia do nas. 22 i 7 trójek, jakby co. 13 minut po godzinie 17. Szanowni studenci Collegium Humanum, czy są to tacy po drugiej stronie głośnika? Nie wiem, czy prosić was o rękę do góry, bo sprawa jest brutalna. 200 zarzutów, 50 podejrzanych, a śledztwo się rozkręca dopiero. Chodzi właśnie o Collegium Humanum. Uczelnia powstała w 2018 roku. Dwa lata temu było o niej głośno, bo Newsweek napisał, jak to dyplomy MBA, czy MBA, nie wiem jak to tam wyglądało, dostali politycy PiS-u w ekspresowym tempie, no a tu się okazuje, że nie tylko oni. Bartosz Bielecki w studiu ze mną. Jakie zarzuty ciążą na tych ludziach? Dzień dobry, ale też od razu naprostuję, że ja nie dostałem dyplomu MBA, bo tak to trochę zabrzmiało, więc prostuję. Ja dyplomu MBA nie Bartek, mam... jeszcze. I życzę ci, żebyś go dostał. Nie wiem, czy na tej uczelni, chociaż jej już raczej nic nie pomoże, ale trzymam kciuki za ciebie. Bardzo ci dziękuję. To może wróćmy do tych zarzutów, które też nie na mnie ciążą, a na byłym europośle Prawa i Sprawiedliwości Karolu K. i prezydencie Wrocławia Jacku Sutryku. Według ustaleń śledczych Jacek Sutryk miał kupić dyplom MBA na Collegium Humanum i dzięki niemu zasiadać w radach nadzorczych z trzech spółek samorządowych. W ten sposób Jacek Sutryk miał zarobić 230 tysięcy złotych. Jak przekazał rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak, zarzuty dla Karola K. dotyczą innego wątku sprawy, Collegium Humanum. To jest zarzut płatnej protekcji, a więc powoływania się na wpływy wobec rektora Collegium Humanum w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i zobowiązywania się do pośredniczenia w załatwieniu sprawy polegającej na uzyskaniu pozytywnej opinii, zmierzającej do uzyskania zgody na rozszerzenie działalności Collegium Humanum. Mówimy tutaj o filiach zagranicznych. Studia na Collegium Humanum miały być szybkie i tanie. Szczególnie atrakcyjnie wydawała się właśnie ta oferta studiów MBA, o której przed chwilą rozmawialiśmy. To jest prestiżowy kurs dla menadżerów i biznesmenów. Jego ukończenie gwarantuje również możliwość zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Z oferty skorzystało wielu urzędników, samorządowców i polityków. Studia na Kolegium Humanum skończyli m.in. Michał Woś z Prawa i Sprawiedliwości i Aleksandra Gajewska z Koalicji Obywatelskiej. Według dziennikarki Renaty Kim, która jako pierwsza poinformowała o nieprawidłowościach w kolegium, uczelnia była fabryką dyplomów. Ktoś, prawdopodobnie były rektor, wymyślił to w ten sposób, że im więcej ludzi będzie miało takie fałszywe albo na skróty uzyskane dyplomy, im więcej osób będzie się pojawiało na tych uroczystościach, tym bardziej będzie wszystkim zależeć, żeby o tym nie mówić. Kontakty z byłym rektorem, Pawłem C., miał również Ryszard Czarnecki z Prawa i Sprawiedliwości i jemu też prokuratura postawiła zarzuty w tej sprawie. W Kolegium Humanum gościł minister nauki Przemysław Czarnek, a list gratulacyjny na otwarcie uczelni napisał sam Jarosław Kaczyński. Dzisiaj na rektorze ciąży 75 zarzutów, w tym kierowania zorganizowaną grupą przestępczą i molestowania seksualnego. O zachowaniu byłego rektora opowiadali Renacie Kim, jego współpracownicy. Opowiadają, że miał na pewno taki psychopatyczny rys, że krzyczał, że nie szanował, że wprowadzał gigantyczny chaos, że mobbingował, i to są też zarzuty, które są mu stawiane przez prokuratora, że jego gabinet był obwieszony jego zdjęciami powiększonymi do ogromnych rozmiarów w złotych ramach. Dzisiaj Kolegium Humanum funkcjonuje pod zmienioną nazwą jako Uczelnia Warszawia. Część byłych studentów wciąż nie otrzymała jednak niezbędnych dokumentów. Więcej na ten temat radczyni prawna i była studentka Jolanta Molska-Jerin. Albo osoby się obroniły i nie otrzymały dyplomów, albo nie mają terminów obron, albo są w zawieszeniu, czyli są w trakcie oddawania prac, a w zasadzie nic się nie dzieje. Dla niektórych to oznaczało utratę pracy i duży stres. Uczelnia na te głosy nie reaguje. Uczelnia przyjęła taktykę milczenia. Są jakieś pojedyncze komunikaty, że tak, już coś robimy, już za chwilkę. Są jakieś takie informacje wyrzucane, tak to określę, do studentów. Natomiast po weryfikacji okazuje się, że nic takiego nie ma miejsca i w zasadzie wszyscy jesteśmy w tym samym miejscu, w którym byliśmy w marcu, czyli w momencie ustanowienia zarządcy. Grupa ponad 50 studentów złożyła do sądu pozew zbiorowy przeciwko uczelni. Na wtorek planowana jest również manifestacja przed jej budynkami. Myślę sobie teraz o mojej rozmowie z mamą, która zawsze mówiła: chłopie, może magistra byś zrobił. Myślę sobie: mamo, posłuchaj tej historii. Lepszy licencjat z Uniwersytetu Wrocławskiego na legalu niż kupione MBA z Uniwersytetem Humanum. Natomiast, bo łatwo się śmiać z różnych polityków, którzy kupili, z byłego rektora, który ma większe obrazy niż w Pjongjangu wiszą, ale są i tacy, którzy poszli na te uczelnie i są trochę Bogu ducha winni dzisiaj, co? Są trochę Bogu ducha winni. Często były to osoby, które skończyły już jakieś studia, które po prostu chciały się dokształcić albo chciały zmienić pracę i potrzebowały dodatkowego, jak to się mówi, papierka, więc zdecydowały się na studia na Kolegium Humanum też dlatego, że one miały być szybkie, miały być stosunkowo tanie, jeżeli chodzi o uczelnię prywatną, i miały też być online. Stosunkowo tanie, czyli parę tysięcy złotych, tak? Parę tysięcy złotych. No na przykład, jeżeli mówimy o tych prestiżowych dyplomach MBA, to normalnie na rynku trzeba za niego dać takie 100 tysięcy złotych. W Kolegium Humanum to było 10 tysięcy złotych. Swoją drogą, to już powinno zwrócić czyjąś uwagę, bo to jest special price for you. Dosyć podejrzane. Dosyć podejrzane, no i właśnie pytanie, które w tej sprawie się pojawia, dlaczego dopiero tak późno ktoś na to zareagował? Może to, o czym Renata Kim z Newsweeka, ujawniając tę sprawę, mówiła przed chwilą, że im więcej znanych, tym ciszej wokół, a tu się okazało, że jednak nie. Tak, bo w takich sytuacjach wygląda to w ten sposób, że ja się nie odezwę, bo miałem kontakt z Kolegium Humanum, mój kolega się nie odezwie, bo też miał kontakt z Kolegium Humanum. I razem utoniemy. I razem utoniemy, więc jak on tonie, to ja będę milczeć, no bo sam prawda. Nie chcę pójść z nim na dno. Bartosz Bielecki. Bartek, bardzo dziękuję za ten materiał. 19 minut po piątej w piątek w popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki. Przestrzenie otwarte bez drzwi. Lubię ciebie w zieleniach w ciepłe dni. No i jeszcze lubię to słońce na plecach czuć. Dobrego jedzenia talerz dzielić na dwóch. Lubię nie spać z tobą, dlatego dziś wyśpi się bąbelek, na zapas śpi. Pewnie zaraz będziemy płakać, kto to puzzle układa, ten wie. A ja przecież tak niewiele chcę. Nie chcę wiele słońce i zieleń, i żebym mógł kołysać siebie do snu. już się ciemno zrobiło. Byłoby miło oddychać tobą przez chwilę. Tylko tyle. Zobacz i znowu zimno za oknem. Tak okropnie. Zapomnijmy o tym na moment. Przytul się mocniej. Tak nie ciągnie do tego co proste. Dusi płuca miejskie powietrze. Może stąd ucieknijmy na dobre. Tu tylko i nic więcej. Pewnie chciałbyś żebyśmy gdzieś poszli. Wszystkie bilety wykupione. Ale ja nie będę się martwił. Na co mi one? Dwadzieścia dwie minuty po godzinie piątej, gdzieś między Myśliwiecką 357 a Torwarem. Biega Darek Urbanowicz, biega, żeby podglądać mistrzów jazdy konnej. Kawaliada trwa. To prawda, z wywieszonym językiem muszę powiedzieć i to jakby z dwóch powodów. Potwierdzam. Mam rozdwojenie jaźni, bo w tym samym czasie na lodowisku na Torwarze gra mój syn, bo akurat jest mecz hokejowy. Całe szczęście obok jeszcze nie koncertuje pod siadło, a nie on się jeszcze, nie jeszcze meczu na Legii brakuje, zamknięta Myśliwiecka, więc dużo się tu dzieje w naszej okolicy. No ale my o koniach teraz, prawda? Faktycznie, Kawaliada Tour, największy cykl zawodów hipicznych w kraju. Cztery rundy, najpierw Torwar i Warszawa, potem Poznań, można powiedzieć matecznik, bo stamtąd Kawaliada się wywodzi na targach poznańskich, a potem Sopot i finały w Krakowie. Spektakularne zawody, trzeba przyznać. Za każdym razem trwa to cztery dni, mnóstwo atrakcji sportowych nade wszystko, bo to, co nas najbardziej tu interesuje oczywiście, to zawody, czyli skoki przez przeszkody, ujeżdżenie, do tego zawody dzieci, forma taka krosu z WKKW przystosowana do zawodów w hali, więc naprawdę tych atrakcji jest tam co niemiara, do tego targi, więc można się zaopatrzyć we wszystko, co potrzeba w związku z uprawianiem sportu jeździeckiego. W tej chwili trwa bardzo ciekawy konkurs zaliczany do światowego rankingu CSI 3 gwiazdki, duża runda, czyli to już są bardzo wysokie przeszkody, 145 centymetrów. Jak na razie w rozgrywce drugie miejsce Mściwoja Kieconia na pięknym siwku Cicero. Został zepchnięty na drugie miejsce przez Holendra Denisa van den Brinka. No ale często jest tak, że patrzymy na to, co się dzieje na parkurze. Widzimy piękne konie. Skaczą, niektóre zrzucą, niektóre pokonają przeszkodę bezbłędnie. Ale o co tak naprawdę chodzi w ustawieniu parkuru, tego toru przeszkód dla koni? Opowiada Szymon Tarant, który pełni tutaj na Torwarze, na Kawaliadzie trzy role. Jest speakerem zawodów, porywa tłumy, jest dyrektorem sportowym, a więc odpowiada za ten poziom i wykwalifikowanie zawodników, oraz jest gospodarzem toru, czyli właśnie ustawia parkury. Mają odpowiednią wysokość, szerokość, zbudowane też są z różnego materiału, drągów, desek, różnych płotków i ich dobranie też świadczy o trudności tych przeszkód. No i jakby takim ostatnim elementem, który się planuje, to są dystanse w liniach i w szeregach, no bo te dystanse w tak trudnych konkursach jak ten zaliczany do światowego rankingu mogą tutaj odgrywać kluczową rolę. Czasami gospodarz toru daje te dystanse pasujące, a czasami specjalnie stawia przed zawodnikami, ich końmi jakieś trudniejsze wyzwanie albo dystans alternatywny do pojechania na 5 lub 6 kroków galopu konia, albo dystans specjalnie ciaśniejszy, albo dystans specjalnie troszkę dalszy, to co jest szczególnie trudne, kiedy linia jest jechana od pojedynczej przeszkody do szeregu. Tym bardziej, że się liczy czas, prawda? I tak, może jeszcze, być tak, jeszcze właśnie to dziękuję tutaj. Jeszcze w takich konkursach jak ten, konkursach z rozgrywką, gdzie musimy wyłonić część tylko najlepszych do finałowego barażu na punkty i czas. Bardzo ważna jest norma czasu w tej rundzie podstawowej, bo jeśli wymusimy wyższe tempo, to taki parkour robi się zdecydowanie trudniejszy. Rozumiem, że to nie jest sztywny kodeks, tylko trzeba mieć też czutkę taką. Tak, prawda? Trzeba mieć czuja i to nie jest statystyka, to nie jest matematyka. Czasami jakieś drobne szczegóły decydują o powodzeniu pracy. No, czasem trzeba się wydobyć z Excela. Co dziś w programie? O 18.30 właśnie ten cross, czyli forma WKKW w halowej postaci. O 21.00 zaczną się zawody Speed and Music. Niższe przeszkody, ale bardzo fajne na szybkość. Jutro emocje od godziny 8.00. O 10.30 spektakularne zawody dzieci Kawaliada Future. To jest naprawdę widowisko przednie. Nas bardzo interesuje konkurs, który się odbędzie jutro o 21.30. Trzy gwiazdki, konkurs Barier o nagrodę marszałka województwa mazowieckiego pod patronatem Polskiego Radia. Konkurs Barier to są zawody, w których co przejazd poziom rośnie, przeszkód. Czyli za każdym razem przeszkoda robi się coraz wyższa, prawie pod 2 metry. Świetnie się to ogląda. No i Kawaliada na Torwarze do niedzieli. Widzisz, to wreszcie się dowiedziałem, bo z daleka jak się na to patrzy, w telewizji najczęściej, to 2 metry nie wygląda, ale z bliska, jeżeli to jest aż tyle, to jestem pełen podziwu. Mam nadzieję, że moja córka słyszała, bo może to jest, Zosiu kochana, powód do tego, żebyś wróciła na konia, czy nie? Pogadamy w domu. Tata wróci po 19. Darek Urbanowicz, dziękuję za teraz. 27 po 5. Zapraszamy do reklamy. Mega okazje na Black Friday w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność? Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm. Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów. Ascorvita Max? Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowit. Będzie zabawa, będzie się działo. Najpiękniejsze bajki tego świata i ona, muzyka piegowata. Będzie dużo śmiechu i bardzo dużo dobrej zabawy. Razem z Orkiestrą Polskiego Radia w Warszawie serdecznie zapraszam Was na piegowaty koncert. Katarzyna Stoparczyk. Czekamy na Was w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego 16 listopada o godzinie 12. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu. Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. Potrzebuję czegoś dobrego na zatoki. Proszę, Renopuren Zatoki Hot. Zawiera składniki wpływające na zdrowie górnych dróg oddechowych, w tym zatok. Tymianek. I wspierające odporność. Czarny bez, witamina C i cynk. Suplement diety Renopuren. Teraz również bez cukru. Aflofarm. Myślisz o nowym samochodzie dostawczym? Tak, ale potrzebuję czegoś wyjątkowego. Takiego, wiesz, Mercedesa wśród vanów. Zbuduj przyszłość swojego biznesu z Mercedes-Benz. Kompaktowy i przestronny Citan z rocznika 2024 jest teraz dostępny w wyjątkowo atrakcyjnej cenie. Ważnej tylko do końca roku. Odwiedź swój autoryzowany salon Mercedes-Benz, gdzie dostosujemy ofertę do Twoich potrzeb. Sprawdź też ofertę na wersje elektryczne. Żegnamy reklamy. W pół do 6:00 zobaczmy, co na drogach. Mariusz Dąbrowski, audionawigator. Z motoryzacyjnym pozdrowieniem. W Warszawie spore natężenie ruchu na kilku najważniejszych trasach przelotowych. Na S8, S7, żółwie tempo od węzła Warszawa-Zachód po okolice Łabiszyńskiej, to niestety na obu jezdniach. Na południowej obwodnicy Warszawa, więc na S2, także spory ruch, stoją sznury aut od węzła Opacz po okolice Ursynowa. Po zjeździe z węzła Konotopa w stronę Łodzi również trzeba zwolnić. To oczywiście autostrada A2. Sformował się korek w stronę Łodzi. Bardzo długi, kilkunastokilometrowy korek pojawił się na autostradowej czwórce. Problemy występują od węzła Kąty Wrocławskie po Żurawinę. To trasa w kierunku Katowic. Na autostradzie A1 chodzi o węzeł Gliwice Wschód, 23 kilometr. Zablokowana została łącznica zjazdowa z A1 na drogę krajową numer 88 w kierunku Gliwic. Na drodze krajowej przewróciła się cysterna i to zdarzenie jest przyczyną utrudnień. Trasa S86 trzeba zwalniać w obie strony na obu jezdniach, a to z powodu prac drogowych, które są prowadzone w Katowicach. Na wysokości Krakowa spore natężenie ruchu. To autostradowa czwórka i trasa od Balic po zjazd na Zakopiankę. Droga krajowa numer 27, odcinek Nowogród Bobrzański, Zielona Góra. W pobliżu miejscowości Klempina na 44 kilometrze zderzenie dwóch autosobowych i ciężarówki. Niestety w tym wypadku dwie osoby zostały ranne. Droga numer 27 jest zablokowana. Wyznaczono objazd trasami lokalnymi. Ostrożności i życzliwości. Tak pokochałem audio, że zmieniłem nazwę audycji. Nie radionawigator, ale audionawigator. Poprawiam się. Wracamy do korzeni. Czas na najważniejsze informacje w serwisie. Artur Ewertowski. Premier Donald Tusk poinformował, że kanclerz Niemiec zdał mu relację z rozmowy z Władimirem Putinem. Z satysfakcją przyjąłem informację, że kanclerz nie tylko jednoznacznie potępił rosyjską agresję, ale że powtórzył polskie stanowisko. Nic o Ukrainie bez Ukrainy. Napisał Donald Tusk w mediach społecznościowych. Według relacji mediów Scholz przekazał prezydentowi Rosji, że ma zakończyć wojnę i wycofać swoje wojska. Była to pierwsza rozmowa polityków od niemal 2 lat. Komisja Europejska zatwierdziła rządowe wsparcie dla Poczty Polskiej. Chodzi o ponad 850 milionów euro. Pomoc państwa została udzielona jako rekompensata za obowiązek świadczenia powszechnych usług pocztowych w latach 2021-2025. Komisarz odpowiedzialna za konkurencyjność napisała w uzasadnieniu, że będzie to z korzyścią dla obywateli i nie spowoduje zakłóceń na unijnym rynku. Amerykańska platforma społecznościowa Blue Sky zyskała ponad 1 milion użytkowników w ciągu jednego dnia, donoszą media za oceanem. Blue Sky powstała w 2021 roku. Dynamiczny wzrost liczby użytkowników odnotowuje się dopiero w ostatnich miesiącach. W połowie września korzystało z niej 10 milionów ludzi, a obecnie już 16 milionów. To efekt odwrotu internautów od platformy X Ilona Muska, z której ostatnio wycofała się nawet gazeta The Guardian, argumentując to skrajnie prawicowymi treściami, które są tam rozpowszechniane. To był serwis Trójki. Zerknijmy sobie na prognozy pogody. Nie zaczniemy w górach tym razem. Spróbujmy być w innych rejonach poza wspinaczką tatrzańską. Jeżeli chodzi o to, co będzie widać za oknami jutro, czy to pociągu, samochodu, czy naszych domów, będzie raczej pochmurno, mogą pojawiać się przejaśnienia, nawet większe, mówią synoptycy, rozpogodzenia też, szczególnie na południu i na południowym zachodzie kraju. Na południowym i południowym zachodzie mogą pojawić się także mgły, rano one będą ograniczały widoczność, czasami może padać mrzawka, może marznąć także, więc drogi będą śliskie, nie za ciepło, bo 0, może 6, może 7 stopni, 0 w okolicach Rzeszowa, 6, 7 gdzieś na północnym zachodzie, a nad samym morzem nawet ta najwyższa temperatura, czyli 7 stopni. Co do nocy, 3 stopnie to powinno być minimum, 9 maksymalnie, tak powinno się to prezentować w okolicach zachodniej Polski. A wracając do gór, to pada śnieg, niewielki, powinien szybko znikać, natomiast uwaga, bo TPN ostrzega, w Tatrach jest bardzo ślisko. Czas na muzykę. W popołudniowej piątkowej audycji zapraszamy do Trójki The Smiths. Joking when I said I'd like to mash every tooth in your head. Oh, sweetness, sweetness, I was only joking when I said by rights you should be bloodshed in your bed. And now I know how Joan of Arc fell. Now I know how Joan of Arc fell. As the flames rose to a Roman nose and a walkman started to Można na różne sposoby rozmawiać o przestępstwach finansowych, których w Polsce jest sporo. Taki fraud, telefon dzwoni, ja zainwestuję, a to zrób, a tamto i wpadamy. Jest to bardzo duża skala. Można o tym mówić na różne sposoby. My nagraliśmy specjalny serial kryminalny audio. Nazywał się Jazgot Historie. Poszedł także na antenie programu trzeciego i zebrał bardzo dobre nagrody i recenzje. No ale sam się nie napisał. Napisali go Katarzyna Puzyńska, Igor Brejdygant, Łukasz Orbitowski, Marcel Woźniak. Wybitni pisarze, kryminał. Także chciałbym z nimi porozmawiać jutro w studio imienia Agnieszki Osieckiej o 18 na żywo. Dołączycie, szanowni słuchacze, bo mamy wejściówki 22 i 7 trójek. Hasło będę zapisujemy, a ja jutro rozścielam czerwony dywan o 18. Polecamy się. Na nowo miał wybuchnąć świat. Mieliśmy być naprawdę blisko. Odmienić szare dni. Rozpalić domowe ognisko. Mieliśmy lecieć na księżyc. Paszportom miało zabraknąć stron. Ale dziś brakuje tu nieznośnej lekkości. Miałaś tu ze mną być. Rzucić się w największą fal. Mieliśmy zwiedzić Rzym. Nawinąć na uszy makaron. Miałaś za rękę trzymać noc i dzień. Chciałaś nakręcić film. Miałaś tu ze mną być. Zabawie miało nie być końca. Mówili o nas Bonnie i Clyde. To zdarza się raz na milion lat. Zakochany jak kundel. Włoską kolację chciałem mieć. Miały lecieć fajne piosenki. Fajne życie miało być. Ale dziś brakuje tu tylko ciebie. Miałaś tu ze mną być. Rzucić się w największą spal. Mieliśmy zwiedzić Rzym. Nawinąć na uszy makaron. Miałaś za rękę trzymać noc i dzień. Chciałaś nakręcić film. Miałaś tu ze mną być. Zabawie miało nie być końca. Miałaś ze mną być. Kierowca, który zaszalał swego czasu na trasie Łazienkowskiej w Warszawie, zabijając jedną osobę, raniąc pozostałe, pędząc ponad 200 na godzinę, sprowadzony z Niemiec z zarzutami od dziś. Rząd przy okazji dyskutuje, co zrobić, żeby zaostrzyć kary wobec między innymi takich właśnie sprawców wypadków. A mówimy o tym na chwilę przed Światowym Dniem Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych. Puls Trójki, Paweł Turski. Puls Trójki. Dzień dobry. Światowy Dzień Pamięci o Ofiarach Wypadków Drogowych zainicjowany został w 1993 roku, od 2005 roku po zaproszeniu przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Państw Członkowskich i Społeczności Międzynarodowych. Jest wydarzeniem ogólnoświatowym. No i w Polsce, tak jak na świecie, jest obchodzony w trzecią niedzielę listopada. I porozmawiamy dwa dni przed Światowym Dniem Pamięci o Ofiarach Wypadków Drogowych o ich sytuacji oraz o wypadkach drogowych z Iwoną Lis, prezeską i założycielką Fundacji For Annie. Dzień dobry. Dzień dobry. Oraz Kubą Hanakiem, dziennikarzem motoryzacyjnym. Również dzień dobry. Dzień dobry. To zacznę od pani Iwony, choć jakkolwiek to może zabrzmieć banalnie, ale 20 lat prawie temu była pani ofiarą właśnie takiego wypadku. I tak się zastanawiam, ja czytałem i słyszałem wielokrotnie, jak pani opowiadała o swojej historii. I no, zawiesza mi się głos, bo to rzeczywiście jest dość proste pytanie, ale jak to wyglądało i jak po tym wypadku można się podnieść? Jak się podnieść? Trudne pytanie. To kawałek mojej trudnej historii. Wydarzyło się to 28 grudnia 2004 roku, prosty odcinek drogi Toruń-Warszawa. I nagle światła, które pojawiają się przede mną. I to jest ostatni moment, który ja pamiętam. W chwili wypadku byłam w 8 miesiącu ciąży. I cóż, obudziłam się w zasadzie tydzień później. Byłam w śpiączce farmakologicznej, nie wiedziałam, co się wydarzyło. Niestety moja córeczka nie przeżyła tego wypadku. Jak się później dowiedziałam, kierowca wyprzedzał na trzeciego. Uderzył w stronę samochodu, w część samochodu, w której ja siedziałam. Ja przeżyłam, ale niestety moja Ania nie przeżyła tego wypadku. To bardzo trudne dla matki, bo moim pierwszym pytaniem, które się pojawiło po tym wypadku, było, czy wybierali, czy ktoś wybierał pomiędzy życiem moim a mojego dziecka. Nie było takiej możliwości, bo po prostu nie udało się uratować mojego dziecka. Ale gdybym ja miała jakikolwiek wybór, ja bym dzisiaj tu nie była, byłaby tu moja córeczka. Nie mam tego wyboru, w związku z tym musiałam przejść bardzo, bardzo długi proces godzenia się z tym, co wydarzyło się i z tym, że ze śmiercią mojego dziecka, najtrudniejsza forma traumy, jaką można sobie wyobrazić dla matki, dla człowieka. Proces był rzeczywiście bardzo bolesny, bardzo długi. Ja tutaj przy okazji chciałabym przestrzec przed błędem, który nieświadomie ja popełniłam. Kiedy lekarz powiedział mi, że nie mogę się załamać przez półtorej roku po wypadku, ponieważ zafunduję sobie martwicę kości, ja jako zadaniowiec potraktowałam to jako pewne zadanie, ale pomogło mi to również pozbyć się pewnej, odsunąć pewien ból, który był związany ze śmiercią mojego dziecka. W związku z powyższym zajęłam się przede wszystkim trzymaniem siebie w pionie. To było dobre może dla mojej kości, ale dla mojej psychiki absolutnie nie, ponieważ odsunęłam żałobę, schowałam ją gdzieś, a dokopanie się do żałoby, która gdzieś jest, tego bólu, który jest związany ze śmiercią bliskiej osoby, jest bardzo, bardzo trudne. Dlatego też ten proces był bardzo długi w moim przypadku i to nie tak powinno wyglądać. W związku z powyższym przestrzegam, że jeżeli dotyka nas śmierć, trauma, to należy pozwolić sobie na te wszystkie trudne emocje, które się wiążą z odejściem, żalu, bólu, złości, a nie odsuwać tego w czasie, bo to nie pomaga żyć dalej. W przypadku pani powodem stania się ofiarą wypadku drogowego było wyprzedzanie na trzeciego, ale jeżeli popatrzymy na polskie dane, w zeszłym roku tylko w wypadkach na polskich drogach zginęło 1893 osoby. Są to alarmujące dane, bo w zeszłym roku doszło ogólnie do 20 936 wypadków drogowych. Tutaj pytanie kieruję do Kuby Hanaka. Kubo, no jakie są główne przyczyny w takim razie wypadków? To jest brawura czy zupełnie coś innego? Może to są no właśnie czynniki niezależne od nas? Może my demonizujemy osoby, które, no, tak jak chociażby Łukasz Ży, no może takich osób jak Łukasz Ży nie jest tak wiele na polskich drogach? To ja może zacznę od tego, że codziennie na światowych drogach ginie ponad 4 tysiące ludzi, a setki tysięcy zostają rannych, mniej lub bardziej. Jakie są przyczyny? Tutaj statystyki mówią wprost, że prędkość, że brak poszanowania dla przepisów ruchu drogowego w ogóle, nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu. To są jakby najgorsze grzechy kierowców, ale ja wrócę do prędkości. Ta prędkość zwiększona nawet o kilka kilometrów na godzinę powoduje, że my przestajemy panować nad pojazdem. Przeceniamy swoje możliwości jako kierowcy i tych Łukaszów Rzet, w cudzysłowie, jest na drogach bardzo wielu. Ja dzisiaj pokonałem 150 kilometrów z Krakowa do Kielc i takich Łukaszów po drodze było przynajmniej kilkunastu, więc problem jest szeroki, problem jest poważny i niestety musimy sobie z nim radzić, no tak bardzo drastycznie, bo my ciągle podnosimy kary. To nie jest jedyna droga. Drugą drogą jest edukacja i nauczanie tych kierowców, tylko czasami sami sobie stwarzamy problemy, tworząc przepisy, które są sobie przeciwstawne, bo ta ustawa, o której wspomniałeś rozpoczynając program, ona rozwiąże kilka problemów, ale nie wszystkie. Wróćmy do pani Iwony, do prezeski, założycielki Fundacji For Annie. Czy coś przez prawie te 20 lat, od kiedy pani potrzebowała wsparcia po tym, jak pani stała się, no nie z własnej woli oczywiście, ofiarą wypadku drogowego, się zmieniło w Polsce? Może jest jakieś wsparcie instytucjonalne, jest jakieś światełko w tunelu? Bo chociażby znalazłem, bo w niedzielę w ramach Światowego Dnia Pamięci ofiar wypadków drogowych w zabawie Tarnowa. Odbywa się, są obchody i tam chociażby w zeszłym roku był pilotażowy projekt wsparcia. Czy ta pomoc psychologiczna chociażby jest gwarantowana przez państwo? Niestety nie jest gwarantowana jako specjalna jakby forma pomocy, bo mówimy tutaj szczególnie o pomocy osobom po przeżyciu traumy, czyli specyficznego formy stresu, ostrego stresu. To jest coś, czym się mierzymy i jako Fundacja For Annie pomagamy takim osobom, które się do nas zgłaszają. Kierując, kiedyś był bardzo fajny projekt TRACT, który był ogólnopolskim projektem badawczym, który dawał możliwość przejścia również terapii po prostu bezpłatnej, ale my jako fundacja również mieliśmy i mamy taki projekt, gdzie można się spotkać z nami i po prostu przejść proces radzenia jakby terapii traumy, bo trauma to jest takie zdarzenie, taka zespół stresu pourazowego dokładnie. Jest to de facto taka nieprzepracowana trauma, która przechodzi w stan chroniczny i wtedy należy zająć się tym w sposób fachowy, przy wsparciu psychotraumatologa bądź psychologa. I co jest ważne, to pomaga powrócić do życia, do funkcjonowania sprzed wypadku. Podam przykład człowieka, który zgłosił się do nas, kierowcy zawodowego, który zapalił się jego samochód, bo wjechał w niego samobójca. I ten człowiek nie bał się wsiąść w ogóle do samochodu i po przejściu takiej terapii wrócił do nas i powiedział: dziękuję, bo ja znów zacząłem jeździć samochodem. To pokazuje, że taka terapia traumy jest możliwa i po przejściu niej można funkcjonować w miarę normalny sposób. Ja sama też przeszłam taką terapię i wiem sama po sobie, że to bardzo, ale to bardzo pomaga żyć. To jest ważne. Natomiast mówimy tutaj o ofiarach, o osobach, które odeszły, ale bardzo istotną grupą są bliscy i osoby poszkodowane, które zostają i które one potrzebują wsparcia. I tutaj, jeśli chodzi o państwo, no to niestety niewiele się zmieniło od czasów, kiedy ja miałam ten wypadek. Natomiast dlatego też uruchomiłam fundację, po to, aby podzielić się własnym powypadkowym doświadczeniem jako praktyk i w ten sposób pomóc innym zbudować taką drogę wyjścia, powrotu do życia po zdarzeniu traumatycznym, jakim jest wypadek. Wróćmy do Kuby Hanaka. Powiedziałeś, że edukacja nie wystarczy. Czy ty masz jakąś receptę w takim razie, która by uleczyła polskie drogi z liczby wypadków? To jest bardzo złożony problem, bo tak naprawdę musimy się skupić na kilku elementach edukacji, pracy z tymi młodymi kierowcami, bo nie oszukujmy się, większość kierowców powodujących te najgroźniejsze zdarzenia na polskich drogach to są kierowcy do 28 roku życia. Tak mówią statystyki, nie bez kozery ubezpieczenia samochodów są dla tych ludzi najdroższe. To się bierze wprost ze statystyk policyjnych. Więc musimy pamiętać, że to nie tylko karanie, to nie tylko nowe ustawy, to nie tylko nowe takie penalizacje zachowań, ale to wszystko musi współgrać. To są podzbiory, które muszą złożyć się we wspólny zbiór. Ja powiem dwa słowa jeszcze o zabawie, bo jestem tam co roku i ja rozmawiam z tymi ludźmi. I to, co powiedziała pani w studiu, że trzeba tą traumę przepracować. Oni, ci ludzie pokrzywdzeni, przepracowują tą traumę tam razem. Oni się spotykają co roku w tym miejscu, bo obchody przy pomniku, przejście to jedno, ale potem są wspólne rozmowy, są wspólne spotkania. Często ludzie przyjeżdżają z drugiego końca Polski, jak, nie wiem, Szczecin, Świnoujście, po to, żeby spotkać się z innymi, z którymi wspólnie tę traumę przepracowywali. To jest bardzo ważne, żeby tego typu inicjatywy były uruchamiane w Polsce, więc tak naprawdę jeżeli złożymy całą tą układankę z wielu elementów, to będzie dopiero ta odpowiedź na to, jak poprawić bezpieczeństwo na polskich drogach. Mamy jeszcze niecałą minutę. Oczywiście my rozmawialiśmy z panią Iwoną przed Pulsem Trójki o tym, że oczywiście niektóre ofiary wypadków drogowych mogą nie być na sile, aby wsiąść i pojechać do zabawy koło Tarnowa, a niełatwo się tam dostać. 4 autobusy dziennie tam jeżdżą. Więc pytanie do pani Iwony i króciutko, jak można w takim razie uzyskać wsparcie przez pani fundację? Przede wszystkim osoby, które uległy wypadkom, ich bliscy mogą się kontaktować z naszą infolinią powypadkową pod numerem 22 102 16 16 i telefonicznie przejść jakby cały ten proces etapu, na którym są i poukładać sobie drogę od leczenia, rehabilitacji, powrotu do siebie. Co jest ważne? Chodzi o to, żeby wyedukować, poinformować, co należy zrobić na każdym z tych etapów i skrócić możliwie ten proces, towarzysząc tym osobom, które przechodzą i będą to przechodzić przez długi czas, żeby ten proces był o wiele, przynajmniej w jakiś sposób złagodzony i wiemy, do czego dążymy. Do tego, aby osoba wróciła do życia, do funkcjonowania, do pewnej formy aktywności zawodowej, życiowej. I to jest bardzo istotne, aby taką osobę doprowadzić do tego. Od tego jesteśmy my, aby informować, organizować, prowadzimy zbiórki publiczne. Ta nasza pomoc jest bezpłatna i zapraszam do kontaktu osoby, które potrzebują takiej pomocy, do Fundacji For Annie. Kończymy Puls Trójki. Iwona Lisy, prezeska i założycielka Fundacji For Annie, była wraz z nami. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Oraz Kuba Hanak, dziennikarz motoryzacyjny. Również dziękuję. Bardzo dziękuję. A Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych już w tę niedzielę. 5 minut do 6 teraz zostało. Dziękuję wam za spotkanie, za rozmowę. Dziękuję. Dziękujemy. Yeah!